Hoofdstuk 2 van boek 2 van Anna Karenina. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Anna Karenina door Leo Tolstoy. Hoofdstuk 2 van boek 2. Kort na het vertrek van de dokter kwam Dolly. Zij wist dat het consult heden zou plaatsvinden, en kwam nu, ofschoon pas uit het kraambed opgestaan, om iets naders over Kitty's toestand te vernemen. Men trachtte haar mede te delen wat de dokter gezegd had, maar nu bleek het dat, ofschoon hij zeer lang en zeer duidelijk gesproken had, men toch niet kon weergeven wat hij eigenlijk had gezegd. Eén ding stond echter vast: hij had een badreis naar Soden aangeraden. Dolly zuchtte onwillekeurig. Haar beste vriendin, haar zuster, ging weg, en haar leven was niet vrolijk. Haar verhouding tot Stefan werd na de verzoening meer en meer vernederend. Bijna nooit was hij meer thuis. Geld was er ook niet meer voorhanden. De gedachte aan zijn ontrouw kwelde haar voortdurend, maar zij zette die zoveel mogelijk van zich, want zij vreesde de pas doorstane marteling der jaloezie. Ook keert de eerste opflikkering van een hartstocht nooit met zulk een hevigheid weder. Ook de oude vorst kwam weer uit zijn kabinet in de huiskamer terug. Dus heb jullie besloten op reis te gaan. En wat wil je dan met mij beginnen? Het is, geloof ik, het beste dat gij thuis blijft, sprak zijn vrouw. Precies zoals je wilt. Mama, waarom zou papa niet met ons op reis gaan? Vroeg Kitty. Dat is voor papa en voor ons veel aangenamer. De oude vorst stond op en streek met zijn hand over Kitty's haar. Ze hief haar gelaat op en lachte gedwongen. Het kwam haar voor alsof hij haar altijd het best begreep, ofschoon hij het minst sprak. Toen haar blik nu zijn goedige, blauwe ogen ontmoette, die haar zo helder en opmerkzaam uit zijn oud, gerimpeld gelaat gadesloegen, was het haar of hij haar geheel doorzag. Blozend hield zij hem de mond toe, maar hij streek slechts over het haar en zeide: die akelige Chinons. Men kan zijn eigen dochter niet eens genaken en streelt slechts het haar van gestorven vrouwen. Wel, Dolinka, zo wendde hij zich tot de oudste dochter, wat voert uw baas uit? O, niet veel bijzonders, papa, antwoordde Dolly, die begreep dat hij naar haar man vroeg. Hij is altijd uithuizig. Ik zie hem bijna niet meer. Kon zij niet nalaten er met een pijnlijk lachje bij te voegen. Maar is hij nog niet naar buiten gegaan om het bos te verkopen? Nee, hij is nog altijd met de voorbereidselen bezig. Zo, sprak de vorst, en zich nederzettend, zeide hij tot zijn vrouw: dus ik moet me ook klaarmaken. Goed, ik gehoorzaam. Maar, Kitty, mijn kind, één ding moet ik je nog zeggen, als ge eens op een goede dag wakker wordt. Zeg dan tot jezelf, ik ben immers heel gezond en opgeruimd, en ik wil weer met papa mijn vroege morgenwandelingen doen. Hè? Haar vader zeide dat zeer eenvoudig, en toch werd Kitty bij die woorden verlegen en geraakte van haar stuk als een ontmaskerde misdadiger. Ja, dacht zij, hij weet alles, hij begrijpt alles en wil daarmede zeggen dat men zijn schande moet weten te dragen, hoe beschamend dat ook zijn mogen. Zij had geen heerschappij genoeg over zich zelf om iets te antwoorden. Zij barstte in tranen uit en verliet de kamer. Dat komt weer van je grappen, viel de vorstin tegen haar echtgenoot uit. Zo ben je nu altijd. En er volgde een lange boetpreek. De vorst hoorde geduldig, zwijgend, haar beschuldigingen aan, maar zijn gelaat betrok al meer en meer. Zij is zo te beklagen, die arme, en gij merkt niet dat de kleinste toespeling haar pijn doet. Ach, wat kan men zich toch in iemand vergissen, zeide de vorstin. Dolly en haar vader begrepen dat zij Wronsky meende. Ik begrijp niet dat er de wet geen vat op heeft om zulke afschuwelijke, gewetenloze mensen te straffen. Ach, ik wil daar niets van horen, sprak de vorst somber, terwijl hij van zijn stoel opstond, als wilde hij weggaan, maar aan de deur bleef hij staan. Ja, moedertje, er zijn wel zulke wetten, maar wilt ge weten wie eigenlijk de schuld van alles draagt? Gij zijt het, gij alleen. Wetten tegen zulke huisnarren en windbuilen waren er altijd en zijn er nog. Ja, als er niet zoveel voorgevallen was, dat niet had moeten zijn, dan zou ik, oude man, die gek wel ter verantwoording geroepen hebben. Ja, genees haar nu maar, en haal me die kwakzalvers in huis. Hij scheen nog veel op het hart te hebben, doch nauwelijks hoorde de vorstin haar man die toon aanslaan, of, zoals het in ernstige gevallen altijd gebeurde, zij gevoelde zijn meerderheid en had berouw over haar eigen woorden. Alexander, Alexander, zei ze zacht, terwijl zij hem naderde en in tranen uitbarstte. De vorst zweeg terstond en trad op haar toe. Vergeef mij, als ik te heftig was. Vergeef mij, mijn lieve, ik weet dat het je ook zo zwaar valt. Maar wat eraan te doen? Het ongeluk is ook niet zo heel groot. God is barmhartig. Ik dank je, zeide hij, zonder recht te weten wat hij sprak, en terwijl hij de door tranen bevochtigde kus der vorstin op zijn hand voelde, beantwoordde hij die en verwijderde zich toen. Toen Kitty in tranen badend de kamer verlaten had, zag Dolly's moederlijke natuur terstond dat een vrouw hier helpen moest. Zij legde haar hoed af en, in zekere zin, zedelijk de mouwen opstropend, bereidde zij zich tot handelen voor. Gedurende de aanval van haar moeder op haar vader bleef zij in stille deemoed zitten, gelijk een dochter betaamt. Maar zodra haar vader weggegaan was, maakte zij zich op om Kitty te gaan troosten. Ik had het u al lang willen zeggen, mama. Weet u dat Lewin, toen hij de laatste maal hier was, bij Kitty een aanzoek wilde doen? Hij heeft het Stiva gezegd. Hoe dan? Ik begrijp niet. Heeft Kitty hem misschien afgewezen? Heeft zij u daar niets van gezegd? Nee, nog van de een, nog van de ander. Zij is te fier. Maar ik weet dat het alles door die. Denk toch eens aan, als zij Lewin afgewezen had. En ik weet stellig, dat zij dat niet gedaan zou hebben, als die ander er niet geweest was. En die heeft haar nu schandelijk bedrogen. Het was voor de vorstin vreselijk, om er aan te denken, hoe schuldig zij tegenover Kitty was, en daardoor werd ze prikkelbaar. Ach, ik begrijp er niets meer van. Ieder wil tegenwoordig zijn eigen hoofd volgen. Men vertelt de moeder niets, en dan komt het zo. Mama, ik zal naar haar toe gaan? Ga, of heb ik het je soms verboden? Einde van hoofdstuk 2 van boek 2.